ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اللہ تعالی تمام انسانوں کا بلکہ تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، اور ان تمام مخلوقات کو اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے جو اللہ تعالی کی مرضی کو پورا کریں. اللہ تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالی انسان کا مالک ہے. انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ بھی نعمت تم کو ملی ہے ہر وہ نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے. انسان اپنے وجود سے، اپنے قلب سے، اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کرے وہ کم ہے، اللہ کی نعمتوں کی برابری اس کا شکر نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام نعمتیں عطا کی، زندگی دی، جسم دیا، اور اس جسم کی بقا کے لیے، اس کی حیات کے دوام کے لیے یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان ان نعمتوں کو اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے، بلکہ حیات کا ملنا اور اس زندگی کا، اس موقع کا ملنا اور اس میں تمام نعمتوں کا حصول، ان کا حاصل ہونا ایک مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی چاہت کو چھوڑ کے اپنے رب کی چاہت کو پورا کرے. وہ اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنی چاہتیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع کر. اسی لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی تفسیر میں ایک قول جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں لآمرہم وانہاہم، اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ میں انہیں حکم دوں اور انہیں منع کروں. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا، ان کو عقل دی، ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، پھر بھلے برے کی تمیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کی فطرت ان کو دی کہ اس فطرت کی بنیاد پر وہ تمیز کر پائیں، دوسرے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے حق اور باطل کا علم، حلال اور حرام کا علم، اور صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے شریعت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے ایک تو انسان کو فطرت دی جس سے وہ گندگی سے اپنے آپ کو بچائے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، خیر کی طلب اس میں رکھی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کی بصیرت کو مزید جلا اور روشنی عطا کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایک نور، ایک کتاب، ایک ہدایت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسان کو رہبری دی، ہر دور میں انسان کے لیے احکام تھے، اللہ کی طرف سے کچھ حکم تھے، کچھ عبادتیں تھیں جن کا کرنا لازم تھا، حلال و حرام کی تقسیم تھی، کچھ چیزوں کو اللہ نے حلال کیا، کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام کیا. اللہ تعالیٰ نے بندوں کی مصلحت کے اعتبار سے، بندوں کی بھلائی کے لیے اپنی طرف سے شریعت رکھی. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بندوں پر فرض کی ہے تو اس میں بندوں ہی کا بھلا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے انسان کو منع کیا ہے، اگر انسان کے دل میں اس کی تمنا ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی رغبت ہے، اس کے باوجود اللہ نے اگر اس کو اس سے منع کیا ہے تو یہ بندے پر جبر اور ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے بندے پر رحمت ہے، اللہ کی طرف سے بندے کی بھلائی اس میں ہے. اللہ جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کو خواہش پیدا ہوئی اس پیڑ کے پھل کے کھانے کی شیطان کی ترغیب سے. شیطان اسی پیڑ کی طرف آدم علیہ السلام کو لے گیا جس کی طرف جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دے دیا تھا جنت میں آدم علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حوا کو جو کہ سارے انسانوں کے ماں اور باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا تھا کہ اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، خود تم اپنی اوپر ظلم کرنے لگو گے، تم یہاں کی رات سے نکل کر دنیا میں چلے جاؤ گے اور اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسانے کے ذمہ دار تم خود ہوگے، یہ تمہارا اپنے اوپر ظلم کرنا ہوگا. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن شیطان نے کیا کیا، شیطان نے جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا اسی چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کیا اور کہا کہ اس پیڑ کو اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے تو تم فرشتے جیسے بن جاؤ گے، تم کو ہمیشگی کی زندگی ملے گی، ایک بادشاہ تم کو ملے گی، ایسی حکومت جو کبھی ختم نہ ہو. وَمُلْكِ اللَّهِ أَبْلَى إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْن، تم فرشتے بن جاؤ گے، تم کو ہمیشگی ملے گی. اَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، ہمیشہ کی زندگی تم کو ملے گی. ایک ایسی چیز جو آدم علیہ السلام کے لیے مضر تھی، نقصان دینے والی تھی، ایسی چیز تھی جس سے ان کے جسم پر عزت کا لباس جو اللہ نے رکھا تھا اس پھل کے کھانے سے اتر جانے والا تھا. ابلیس نے، شیطان نے وہی پھل کھانے پر ان کو مجبور کیا، اسی کی طرف ان کو رغبت دلائی جو ان کے لیے نقصان کی چیز تھی. اس واقعے میں جو آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ایک بہت بڑی عبرت ہے اس بات کی مسلمانوں کے لیے جو اللہ کی بات پر ایمان لاتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ جو بھی حکم دے وہ بندے کے بھلے کے لیے ہوتا ہے، ان کے لیے اس میں ایک نصیحت ہے کہ انسان کو شیطان کا حربہ انسان پر یہی ہے کہ جو چیز انسان کے لیے بری ہے شیطان اس کو خوبصورت اور نفع والی اور اچھی اور عمدہ بنا کر پیش کرے گا. یہ قاعدہ اگر آدمی زندگی میں یاد رکھے تو دل میں امڑنے والے جذبات، دل میں پیدا ہونے والی تمنائیں، دل میں آنے والی چیزوں کی رغبت، انسان ہمیشہ اللہ کی شریعت پر اس کو پیش کرے گا، دیکھے گا اللہ نے اس سے منع کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے یا نہیں کیا ہے. کیونکہ جو چیز اللہ کے حکم سے بری ہے اگر دل میں اس کی تمنا پیدا ہو رہی ہے، اس کی طرف رغبت آ رہی ہے، تو یقینی طور پر بندے کی ذلت کا دروازہ کھلنے میں ہے. اب اس کے اوپر ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے وہ دروازہ کھولتا ہے یا بند رکھتا ہے. اسی لیے اللہ کی حدیں ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں. ایک مستقل روایت ہے، مسند احمد کی اور ترمذی وغیرہ میں بھی روایت ہے کہ اللہ کی حدیں ہیں، دروازے ہیں صراط مستقیم کی دائیں بائیں، اور جب بھی بندہ کھولنا چاہتا ہے، پردہ ہٹانا چاہتا ہے، واعظ اس سے کہتا ہے کہ اس کو مت کھول، اگر اس میں چلا جائے گا ہلاک ہو جائے گا. انسان کی ہلاکت کی ابتدا کیا ہے؟ انسان اللہ کی شریعت کو چھوڑ کے اپنی چاہت اور اپنی قلبی شہوت کے پیچھے چلنے لگی ہے. جو جی میں آیا کرنا، ہمارا دل شریعت کا ماخذ نہیں ہے، ہماری چاہتیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، سمجھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس عقل کے صحیح چلنے کے لیے ایک نور، ایک روشنی دی. اب بتائیے، ایک تو اندھا آدمی ہے، اب اس کو چاہے دن ہو یا رات ہو اس کو تو کچھ دکھائی دینے والا نہیں، لیکن آنکھ والا آدمی بھی ہو، اگر اندھیرا ہو جائے، اندھیرے میں آنکھ بھی فائدہ نہیں دیتی ہے. دنیا اندھیرے کی طرح ہے، دنیا کی زندگی یہاں پر اندھیرا ہے، چاہے آدمی کتنی اچھی آنکھ والا کیوں نہ ہو، اس اندھیرے میں جب تک اللہ کی طرف سے ملے ہوئے نور کو اختیار آدمی نہیں کرتا ہے، اپنے راستے کی تلاش میں، اپنے اگلے قدم کے رکھنے میں، جب تک آدمی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو اپنے لیے نور کی طرح اختیار نہیں کرتا ہے، وہ آدمی ٹھوکر کھائے گا، گڑے میں گرے گا، چاہے کتنی اچھی آنکھ والا، چاہے اس کو چشمہ ہو یا نہیں ہو، چاہے وہ جوانی کی عمر میں ہو، اس میں تو زیادہ خطرہ ہے کیونکہ تجربہ بھی نہیں ہے. تو ایک انسان کے لیے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جس کو ہم اچھا سمجھے ضروری نہیں وہ اچھا ہو، جس کو ہم برا سمجھے ضروری نہیں وہ برا ہو۔ اچھے اور برے کی تقسیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے وحی عطا کی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نور کہا، اللہ نے اس کو نور کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجے گئے تاکہ انسانوں کو اندھیروں سے، گمراہی سے نکال کے نور کی طرف لے آئیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم على صراط صراط العزیز الحمید۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے، اس لیے ہم نے نازل کی ہے کہ اے نبی، آپ اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے اذن سے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف، اللہ جو عزیز ہے حمید ہے اس کی صراط کی طرف لے آؤ۔ اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لانے والی کتاب یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کی تفہیم کی ذمہ داری، سمجھانے کی ذمہ داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہم اپنی عقل چاہے کتنے عقل مند ہو، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہم خود نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی وحی کو اپنے لیے رہنما نہ بنائیں۔ تو بنیادی نقطہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم بعض اوقات کسی چیز کو ہلکا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت سنگین ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمارا سماج کسی چیز کو غلطی قرار دے دیتا ہے، برا قرار دیتا ہے، لیکن وہی اللہ کے نزدیک عین دین، بلکہ دین کا سب سے اہم رکن ہوتا ہے۔ سماج ماخذ نہیں ہے، سماج سورس آف نالج نہیں ہے، سماج پیمانہ نہیں ہے، عقل پیمانہ نہیں ہے، عقل سمجھنے کا ذریعہ ہے، عقل ترازو نہیں ہے، عقل ترازو نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے چاہتے خواہشیں ترازو نہیں ہیں، باپ دادا کا طریقہ اور رواج یہ پیمانہ نہیں ہے۔ اگر یہ سب پیمانے ہوتے تو اپنی طرف سے رسول کو اور کتاب کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر ایک آدمی جو جی میں آئے کرتا وہی اس کے لیے دین بن جاتا، ہر آدمی جو باپ دادا سے ملا ہے اسی پر چلتا دین بن جاتا، ہر آدمی سماج میں جو چیز چل پڑی ہے اسی کو دین کا مرتبہ دے دیتا ہے۔ رسول کی کیا ضرورت تھی، کتاب کی کیا ضرورت تھی، اللہ کی طرف سے وحی کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا، اس لیے کہ انسان کو شیطان شروع سے گڑے میں ڈالنے کی کوشش کرتا آیا ہے، وہی چیز جو بری ہے، عین بری ہے، اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرے گا۔ اب جو ہم کو اچھا دکھائی دے رہا ہے بہت ممکن ہے کہ وہی ہماری عین ہلاکت ہو، وہی عین ہماری بربادی کا ذریعہ ہو۔ جو ہم کو نجات کا دروازہ دکھائی دے رہا ہے، جو ہم کو باغ میں لے جانے والا، کامیابی کی طرف، اونچائی کی طرف لے جانے والا دروازہ دکھائی دے رہا ہے، بہت ممکن ہے وہ دروازہ ہم کو دلدل میں، کھائی میں، گڑے میں لے جانے والا دروازہ ہو، بہت ممکن ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عقل کو پیمانہ نہ بنائیں، بلکہ ہم کیا کریں، یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس چیز کو اچھا کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اچھا کہا، کس چیز کو برا کہا۔ اسی لیے جو پہلی آیت میں نے پڑھی اپنی اس گفتگو کی ابتدا میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اس چیز کو ہلکا سمجھتے ہو، تمہاری نگاہ میں یہ چیز ہلکی ہے، لیکن وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن اللہ کے نزدیک یہ چیز بڑی بھاری ہے، بہت بھاری ہے، بہت سنگین ہے۔ اس سلسلے میں آیات آئی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جب ان پر منافقین نے اور بہت سارے بھولے بھالے مسلمانوں نے غلطی سے تہمت لگا دی تھی، اس وقت میں اس بات کو نبی کی بیوی اور امہات المؤمنین میں سے ایک ماں مسلمانوں کی، ان کے بارے میں جو کلام بعض لوگوں کی زبان سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے بارے میں کہا وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا، تمہارے لیے تو یہ بول دینا بہت ہلکا ہے، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن ایسی بات زبان سے نکالنا اللہ کے نزدیک بہت ہی سنگین بات ہے، بہت ہی بھیانک بات ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک بات انسان کی نگاہ میں ہلکی ہوتی ہے اور ایک بات، وہی بات اللہ کے نزدیک بہت ہی سنگین ہوتی ہے۔ اگر اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں اور ہمارے اس آج کے سماج کا بغور مشاہدہ کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ شیطان نے مستقل محنت کر کے کوشش کر کے معاشرے کا حشر اور اس کا حال ایسا بگاڑ رکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو عین آخرت میں نجات کا ذریعہ تھی، جو قبر میں پوچھے جانے والے سوالات میں سے سب سے پہلا سوال تھی، جو آدمی کی نیکیوں کے لیے سب سے لازمی شرط تھی، شیطان نے یہ کر دیا کہ اسی کو بگاڑ ثابت کر دیا. لوگوں کی نگاہ میں توحید آج اولیاء کی بے حرمتی، بے دینی اور رسول کی شان میں گستاخی بن گیا. کیسے ہوا؟ شیطان نے کیا. لوگوں کے نزدیک شرک، اولیاء کی شان میں غلو، ان کو اللہ کے برابر بنا دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اتنی کرنا کہ ربوبیت کی حدود پار کر دینا، اللہ کے برابر بنا دینا، شیطان نے اس کو کیا کر دیا؟ نبی سے محبت کا تقاضا اس کو بنا دیا. یہ عین دین ہے، اس کے بغیر مسلمان ہی نہیں ہوتا. کئی ایسی غلط باتیں ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں، بربادی ہے، انسان کے دین کو ختم کرنے والی ہے. شیطان نے اسی کو کیا کیا؟ اس پیڑ کے قریب جاؤ، اس کا پھل کھاؤ. جیسا جنت میں ہوا تھا، دنیا میں تو اور زیادہ آسانی ہے. شیطان نے کیا کیا؟ بہت ساری برائیاں جو اللہ کے نزدیک بہت سنگین تھی، اس کو خوبصورت بنا کے اس نے پیش کیا. ایسی کون کون سی برائیاں ہیں جن کے بارے میں آج مسلمان لاپرواہ ہیں اور اللہ کے نزدیک بہت سخت ہے، لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو اگر آپ اکثریت کہیں تو یہ زیادتی نہ ہوگی کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان چیزوں کو اتنا سیریس نہیں ہے. اتنا زیادہ سیریس یہ معاملہ نہیں ہے. آپ بتائیے، اس سے زیادہ پیمانوں کی اور ترازو کے بگاڑ کی علامت کیا ہوگی کہ ایک مسلمان، اس کے ہاتھ میں اگر ناک صاف کرنے میں کچھ گندگی لگ جائے تو اس کے دھونے کی فکر وہ کرتا ہے، لیکن وہی مسلمان اگر کھڑے ہو کے کہیں پیشاب کرتا ہے تو اس کے دھونے کی فکر اس کو نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا کتنے مسلمان ہیں جن کی نماز چھوڑنے کا سبب کیا ہے؟ نماز کے چھوڑنے کا سبب یہ ہے، طہارت نہیں ہے. اگر وہ بیٹھتا ہے کہیں زمین پر، اور زمین پہ اگر بیٹھنے کے بعد اس کو کوئی بتائے کہ پان کھا کے کسی نے تھوک دیا تھا یہاں پہ، تو کیا مجال ہے کہ وہ آدمی کہے کوئی بات نہیں؟ خصوصاً اگر سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور شادی شدہ بھی ہو، کیا گھر پہ جا کے باتیں سننا ہے؟ کہاں بیٹھتے ہیں؟ اگر سفید کپڑے پہنے ہوئے اور اس کو بتا دیا کسی نے، ارے یہاں تو کسی نے ابھی تھوکا تھا پان کھا کے، تو پان کا لعاب کسی مسلمان کا ہو، خصوصاً وہ تو ناپاک نہیں ہوتا، غیر مسلم کا بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس کا لعاب نجس ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب وہ لگ جائے، فوراً اٹھے گا، بھاگے گا، مسجد تلاش کرے گا، استنجا خانے میں جائے گا، صاف ستھرا ہو کے پاک صاف مسلمان بن کے باہر آئے گا. لیکن یہ وہی مسلمان ہوگا، کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ گاڑی پہ جا رہا ہے اور حاجت اس کو پیش آ گئی، پیشاب کی حاجت، اب وہ کیا کرے گا؟ گاڑی راستے میں کہیں لگا دے گا، اور کبھی تو راستے ہی کے کنارے، اور کبھی کوئی پبلک ٹوائلٹ میں چلا گیا، پانی کا انتظام ہے نہیں ہے، ڈھیلا ملا نہیں ملا، ٹائم نہیں ہے، آفس جلدی جانا ہے، میٹنگ میں پہنچنا ہے، کیا کرے گا؟ پیشاب کر لے گا، اسی طرح سے معاملہ حل کر لے گا، صفائی نہیں کرے گا. آپ بتائیے، ایک چیز نجاست نہیں ہے، اس کی صفائی کا احساس کتنا زیادہ ہے؟ ایک چیز نجاست ہے، اس کی صفائی کا اہتمام ہے نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں پیمانوں کا بگڑ جانا، اس کو کہتے ہیں مسلمان کی نگاہ میں اللہ کے نزدیک سنگین کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کی پرواہ کا نہ ہونا، اس کے اپنے سماج کے اعتبار سے، اس کے اپنی عقل کے اعتبار سے، اس کے اپنے مزاج کے اعتبار سے اب وہ تقسیم کر لیتا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ ہلکا ہے یہ سنگین ہے، یہ سیریس ہے یہ لائٹ ہے، اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں، آج کی اس مختصر سی گفتگو میں میں چاہوں گا کہ ایسی باتیں جو آج مسلمانوں میں عام ہو چکی ہیں، لیکن اسلام میں یہ باتیں بڑی سنگین ہیں، لیکن مسلمانوں میں سے بہت سارے ہمارے بھائی اور ہماری بہت ساری خواتین، ان کو بھی ان چیزوں کا احساس نہیں ہے. ایسی کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے، بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں. ہمارا سماج آج پورا ہی معاملہ بگڑ چکا ہے، پرانے مزاج خراب ہو چکا ہے, الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی پابندی عقیدتاً و عملاً و قولاً اور تعلیماً و تعلماً کرتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں, ورنہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ بس بھیڑ کے پیچھے چل رہے ہیں اور جو جی میں آیا کر رہے ہیں. تو ایسی کون کون سی چیزیں ہیں تاکہ ہم خصوصاً دعات جو دائی ہیں جو اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, کم سے کم اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کے سامنے یہ باتیں رہیں کہ وہ کن کن چیزوں پر دھیان دے, کہاں کہاں شیطان دھوکہ دے کے سیریس کو لائٹ بنا سکتا ہے. دیکھیے یہ بات یاد رکھ کے چلنے کی ہے کہ شیطان عین وہ چیز جو بہت نقصان والی ہوگی اس کو ہلکا بنا کے پیش کر, اس کے بغیر تو وہ دھوکہ نہیں دے سکتا ہے, اس کے بغیر تو وہ دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. ایک آدمی الرٹ ہو, کسی چیز کو ایک دم برا سمجھ رہا ہو, اس میں اسے مبتلا ہونے کے چانسز کم ہیں. اگر اس کو ڈھکیلنا ہے تو شیطان کرے گا یہی کہ بتائے گا اتنا سیریس نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات ہمت کر کے وہ یہ بھی کرے گا کہ بتائے گا یہ تو اصل دین ہے, اس میں تجھ کو جنت ملے گی. تو ایسی کون سی چیزیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز جس کو آپ خود جانتے ہیں, جو آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے, جس میں گاؤں ہو یا شہر ہو, گاؤں ہو یا شہر ہو, مرد ہو عورت ہو, جوان بوڑھے, سب کے سب تقریباً اس میں مبتلا ہے. یہ سب سے بڑی گندگی جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے, یہ اللہ کی ذات و صفات میں اور اس کی عبادت میں شرک ہے. آج عام طور سے شرک کو دینداری کہا جاتا ہے. جو شرک اللہ کی شان میں گستاخی ہے اس کو اولیاء کی تعظیم سمجھا جاتا ہے. وہی چیز جو اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں شرک کرنا ہے, اللہ کے برابر کسی کو بنا دینا ہے, مخلوق کو خالق کے برابر کرنا ہے اس کے اوصاف میں, آج اس کو نبی کی تعظیم, نبی کی محبت کہا جاتا ہے. آج بزرگ پرستی, قبر پرستی, انبیاء کی تعظیم میں غلو, اولیاء کی تعظیم میں غلو, پیر پرستی آج عام طور سے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. انبیاء کی تعظیم کی جائے, اولیاء کا احترام کیا جائے, استاد کا احترام کیا جائے, لیکن اللہ کا مقام کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا ہے, یہ بات یاد رکھی جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص, خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے, یعنی اپنے پورے دین کو, اپنی عبادات کو, اپنے اعمال کو, اپنی دینداری کو ظاہر و باطن کے اعتبار سے خالص کر دینا یہ حق اللہ کا ہے. اللہ کے سوا ہماری عبادات و اعمال کا کوئی اور حقدار نہیں ہے. الا للہ الدین الخالص, خبردار دین خالص اللہ ہی کا حق ہے, اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرنا چاہیے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے اور کارساز بنا رکھے ہیں, اولیاء بنا رکھے ہیں, اولیاء یہاں پر کاموں کے بنانے والے کے معنی میں ہے, جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنے کام بنانے والا قرار دیا ہے, ان کا کیا کہنا ہے, ان اولیاء کی, ان بتوں کی, ان لوگوں کی عبادت کرنے میں وہ کیا دلیل دیتے ہیں, ان کا کیا مقصد ہے, ان کی کیا نیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا کہنا یہ ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت, ہم عبادتی امور ان کے لیے صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں, الا ليقربونا الى الله زلفا, کہ وہ ہم کو اللہ کے کچھ اور قریب کر لیں, وہ اللہ کے ہم کو اور نزدیک کر دیں, ہم کو اللہ کی نزدیکی ان کے وسیلے سے مل جائے. درگاہ پہ جا کے جانور کی قربانی کیوں دیتے ہیں, تاکہ بزرگ خوش ہوں اور بزرگ خوش ہونے کے بعد ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہم تو پاپی لوگ ہیں, ہم گناہگار لوگ ہیں, ہمارا دامن گناہوں سے تار تار ہے, اب یہ اللہ والے ہیں, یہ اللہ کے قریب ہیں, اگر یہ خوش تو رب خوش, اگر اللہ والے خوش ہو جائیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا. اللہ کو خوش کرنا بڑا مشکل ہے, ان کو خوش کرو کم میں خوش ہو جاتے ہیں. کیسے خوش ہو جاتے ہیں, چڑھاوا چڑھا دو, ناریل چڑھا دو, ہار چڑھا دو, یا ان کے اوپر چادر چڑھا دو, چاہے جوئے کا کاروبار ہو, چاہے ریس کا معاملہ ہو, چاہے شرابی شراب کی بھٹی ہو, کچھ بھی ہو, بابا خوش ہو جاتے ہیں ایک چادر میں. بتائیے یہ اولیاء کی تعظیم نہیں ہے, یہ اولیاء کے اوپر تہمت ہے کہ وہ غلط باتوں سے خوش ہوتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, اللہ کے نافرمان بندے اللہ کے حکم پورے نہ کر کے اولیاء کے لیے چادریں چڑھائیں, اولیاء خوش ہوتے ہیں. بتائیے اولیاء ایسے ہیں کہ جن کے نزدیک اللہ کی چاہت اللہ کے حکم کی کوئی وقت نہیں, اللہ کے حکم کا کوئی ان کے نزدیک مقام نہیں ہے, بس ہم کو خوش کرو ہم اللہ کو کر دیں گے. یہ کس کا طریقہ ہوتا ہے؟ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے, اللہ والے ایسے نہیں ہوتے ہیں. اولیاء کی رضا اللہ کی رضا میں ہوتی ہے. جس چیز سے اللہ ناخوش اولیاء ناخوش, جس چیز سے اللہ خوش اولیاء خوش. ولی بنتا ہی کب ہے آدمی؟ جب وہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کرتے ہیں. وہ اس چیز سے خوش ہو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے, وہ اس چیز سے ناخوش ہو جس سے اللہ ناخوش ہوتا ہے. تو ایک چیز عام طور سے آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہے کہ اولیاء کی تعظیم کر کے ایسا طریقہ اس تعظیم میں اختیار کرتے ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہے. قبروں پہ جا کے سجدے کرنا, قبروں پہ چڑھاوے چڑھانا, قبروں پہ جا کے دعائیں کرنا, وہاں پر جا کے نذر کرنا, وہاں پہ جا کے قربانیاں کرنا, کندوری کرنا, کیا کچھ الفاظ اس کے لیے لوگوں نے بنا رکھے ہیں. وہاں پہ جا کے ناڑے باندھنا اولاد کے لیے, وہاں پہ کسی کا کورٹ میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, کسی کو اولاد نہیں ہو رہی, کسی کو جاب نہیں لگ رہا ہے, کسی کا بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, اس طرح کے دنیاوی مسائل میں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اولیاء کے یہاں جا کے نظریں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل اولیاء کے ذریعے سے حل ہوں گے. بعض تو گھروں میں سے اولیاء کو پکارتے ہیں, یا غوث المدد, کوئی یا رسول اللہ, اور یا اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. مسلمانوں میں یہ چیز عام ہے. بتائیے اس کو, یہ شرک ہے, یہ گناہ ہے, یہ دین میں سب سے گندی چیز جس کو قرار دیا گیا ہے وہ شرک ہے. اس اسلام میں, اس دین میں جس کو مٹانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے نبیوں نے اپنی پوری زندگیاں صرف کر دی, وہ کیا چیز؟ وہ یہی تو چیز ہے. نوح علیہ السلام کے دور سے انسانیت پریشان ہے, وہ کیا ہے؟ اولیاء کی تعظیم اللہ کی تعظیم کے مقابلے میں کرنا. بولا بھالا آدمی سمجھتا نہیں ہے. کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ قرآن و سنت کا علم اس کے پاس نہیں ہے, اور اسی جہالت کا فائدہ اٹھا کے شیطان اور شیطان کے پیچھے چلنے والے انسان کو, ایک سادے مسلمان کو گمراہ کر دیتے ہیں. تو پہلی چیز جو مسلمانوں میں عام ہے, یہ کیا ہے؟ شرک ہے, اور یہ بری چیز ہے جس کو مسلمانوں میں آج بہت سارے مسلمان اسی کو دینداری سمجھتے ہیں, بلکہ دین کی سب سے اہم چیز اسی کو سمجھتے ہیں. اسی طرح سے دوسری چیز, میں ساری چیزیں ذکر کرنا ہے اس لیے اختصار میں آگے بڑھوں گا, تفصیل سے ہر چیز کو اگر میں ذکر کروں گا تو بہت زیادہ وقت نکل جائے گا. اس کو عام طور سے آپ شرک کے بارے میں سنتے رہتے ہیں, اس لیے اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں دوں گا, لیکن ایک چیز اس کے ضمن میں میں بیان کروں گا کہ آج عام طور سے مسلمانوں میں کوئی انگوٹھی پہنتا ہے, کوئی دھاگے باندھتا ہے, کوئی کڑے پہنتا ہے, اور اس کے لیے عام طور سے مسلمانوں میں طریقہ کیا ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ کی قبر پر جائیں گے اور وہاں جانے کے بعد رات میں اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے کہ وہاں پر کڑے ملتے ہیں پیتل کے, تانبے کے, وہاں پر تعویذ ملتے ہیں, وہاں پر کاغذات ہوتے ہیں, وہاں پر کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. اب وہاں کا جو مجاور ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ ان کے نام لکھ کے چٹیاں بنا دیتا ہے اور وہاں پر کڑے بک ہوتے ہیں, اور رات بھر بزرگ کی قبر پر وہ کڑے رکھے جاتے ہیں, کبھی بزرگ کی قبر پر, کبھی چادر کے نیچے, کبھی کہیں اور. ان کے اصل جو کمرہ ہوتا ہے بزرگ کا, قبر والا, اس کے اندر مزار جس کو کہتے ہیں, اس میں رکھا جاتا ہے. رات بھر وہ چارجنگ ہوتا ہے, رات بھر اس میں پاور آتا ہے. دیکھیے یہی کہا جائے اور کیا کہیں گے آپ بتائیے, اس میں پاور آتا ہے. اب اس کے بعد جب صبح میں وہ تقسیم ہوگا تو کل کڑا کچھ اور تھا, آج کڑا کچھ اور ہے. کل وہ بس ایک دھات تھی, آج اس کی بات کچھ اور ہے, آج وہ پاور میں بڑھ گیا ہے. اب چاہے دائیں سے مصیبت آئے, بائیں سے آئے, اوپر سے آئے, نیچے سے, کہیں سے بھی آئے, اب کہیں سے بھی مصیبت آئے گی, ایک کڑا اس کے لیے کافی ہے. اس کے بازو پہ کڑا ہے بس, اب وہ کڑا اس کے لیے ہر طرف سے سیکیورٹی گارڈ ہو گیا ہے. ایک رات میں اس کو کیا ہو گیا, ایک حفاظت کرنے والا مل گیا. آپ بتائیے نفع نقصان اس طرح سے پہنچانا اور اس طرح کی صفت چیزوں میں آ جانا, بزرگوں کی قبروں سے لگ کے, اس سے چمٹ کے, اس سے جڑ کے, اس سے اٹیچمنٹ, ایک رات کا اٹیچمنٹ, ایک رات کا رشتہ, اتنا پاور. آئیے میں بتاتا ہوں کہ صحابہ کا عقیدہ اس طرح کی جوڑی اور اٹیچمنٹ سے کیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے جس کو امام البخاری اور امام مسلم نے کتاب الحج میں اس روایت کو نقل کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد حرام میں حجر اسود کے پاس آئے. انہ جاء الفاظ میں روایت کے بیان کر رہا ہوں. عن عمر رضی اللہ عنہ انہ جاء الى الحجر الاسود, حجر اسود کے پاس جو کالا پتھر کعبہ میں لگا ہوا ہے اس کے پاس آئے. فقبلہ, اس کو انہوں نے چوما اور کہا, فقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع, کہا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, تو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع پہنچاتا ہے. اور کہا, ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, اور اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا کہ تجھ کو چوم رہے ہیں, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہیں دیکھا ہوتا, میں کبھی نہیں چومتا. اس میں دو باتیں ہیں بنیادی, اور یہ بہت ہی جامع روایت ہے جو شرک اور بدعت دونوں کے لیے بلڈوزر کی طرح ہے. آپ بتائیے, ایک کڑا رات میں پاور فل کتنا ہو گیا چارجنگ سے, اور وہ پتھر ہزار کتنے سال ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لگا ہے. روایت میں اس طرح سے ہے, خود اس بارے میں روایت نے کثیر وغیرہ روایت کی ہے اس سمت میں, کہ جبریل آسمان سے جنت سے پتھر لے کر آئے ہیں. اور سید جامع صغیر شیخ الالبانی نے بھی روایت نقل کیا نصر رضی اللہ تعالیٰ سے, الحجر الاسود من الجنہ. حجر اسود کہاں کا ہے؟ فتح پور سیکری کا ہے, تاج محل کا کہاں کا ہے؟ آسمان سے جنت سے آیا ہے, جنت کا پتھر ہے, اللہ کی طرف سے جبریل لے کر آئے ہیں, اور اللہ کے خلیل نے اپنے ہاتھوں اس کو اللہ کے گھر میں جو زمین پر ہے اس گھر کو تعمیر کرنے کے بعد اس میں لگایا. وہ اللہ کا گھر ہے, اس میں یہ پتھر لگا ہوا ہے. بتائیے کتنا چارجنگ ہونا چاہیے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو چوم رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اعلم انک حجر, میں جانتا ہوں تو بس ایک پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, تو نہ نقصان دیتا ہے نہ نفع دیتا, فائدہ نقصان تو نہیں دیتا ہے. یعنی اللہ کے گھر میں لگا ہوا پتھر, جبریل کا لایا ہوا پتھر, ابراہیم خلیل علیہ السلام ان کا لگایا ہوا پتھر, ان کا لگایا ہوا پتھر, اور جنت کا پتھر, اللہ کے گھر میں نصب کیا ہوا پتھر, یہ پتھر کچھ نہیں کر سکتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں, کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور ایک رات میں لگا ہوا, ایک کڑا تامے کا ہو کہاں کا معلوم نہیں, کس کا بنایا ہوا, ایک رات میں, کون سے بزرگ اللہ والے تھے کہ نہیں, وہ بھی ویریفائڈ نہیں ہے, ان کے یہاں پر قبر میں رکھنے سے اب ایسا ہو گیا کہ جس کے بازو پر وہ آئے اس کے بازو کوئی بلا نہ آئے, جس کے یہاں پر بند گیا دھاگا اس کا بند گیا, پٹی سر پہ بند گئی, گلے میں کمر میں ناڑا کوئی آ گیا, ختم. اب بتائیے کیا پیمانہ ہے مسلمانوں کا؟ قرآن و سنت کے علم سے دوری ایک انسان کو اندھاپن دیتی ہے, قلب کا اندھاپن ہے, دل اندھا ہو جاتا آدمی, سمجھ میں ہی نہیں آتا کچھ, اجالے میں بھٹکتا رہتا. لیکن آنکھ اگر آدمی بند کر لے تو اجالا کیا فائدہ دیتا ہے, چاہے دھوپ میں آدمی نکلے کچھ فائدہ نہیں ہے. تو اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ اس طرح سے چیزوں سے نفع نقصان کی امید رکھنا کہ یہ باندھنے سے, یہ لٹکانے سے اور اس طرح سے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے, اسلام میں نہیں ہے, اسلام میں نہیں ہے. لیکن آج اگر آپ دیکھیں مسلمانوں میں چیز عام ہے. نمبر دو, اسی کی ایک فرع ہے جو آج مسلمان میں زیادہ چلتی ہے, اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ ہے جادو, کہانت, اور اسی طرح سے علم نجوم, اور کیا کچھ نہیں, طرح طرح کی چیزیں ہیں. کوئی ہے جو جاب نہیں مل رہا ہے تو توتے والے صاحب ہیں بیٹھے ہیں وہاں پہ دھوپ میں, چھتری کے لیے پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس جا کے بیٹھا ہے, بتاؤ میرا ہاتھ دیکھو, میرے ہاتھ میں کون سی لکیر کہاں جا رہی ہے, کون سی لکیر کہاں جا رہی ہے, کامیابی ناکامی, اس کو خود ایڈریس معلوم نہیں, دس آدمی سے پوچھنا پڑتا ہے اس کو, اس کو راستے نہیں ملتے جلدی, اس کے ہاتھ کے راستے بتائے گا کہ کامیابی کی طرف جا رہے نہیں جا رہے. وہ طوطا جو پنجرے میں بند ہے, وہ طوطا باہر آ کے بتائے گا اس کی تقدیر کا پنا کیا ہے. کوئی بابا ہے, کچھ کھو گیا, بچہ کھو گیا, کچھ اور کھو گیا, بابا کے پاس جاؤ, بابا بتائیں گے تمہارا بچہ فلاں جگہ ہے. یا کسی کے پاس جاؤ بابا الیکشن میں میرا ٹکٹ ملنے والا کہ نہیں ملنے والا، ایسے لوگ زیادہ جاتے ہیں، یا ریس کا گھوڑا ہے کون سے نمبر والا آنے والا ہے، لاٹری ہے کیا نمبر آنے والا ہے، برابر بابا بتائیں گے، بابا یہ رشتہ کرنے والے ہیں اچھا ہے کہ نہیں ہے بابا بتائیں گے، دادا اپنے مسائل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، پولیس آنے والی اٹھا کے لے جانے والی ہے، بابا کو نہیں معلوم، بابا بیٹھے ہیں ادھر، بابا کو اپنا نہیں معلوم ہے، سارے عالم کی خبر ہے خود کا نہیں معلوم ہے، لوگ عبرت نہیں لیتے اس طرح کے واقعات سے، کتنے بابا ہیں پولیس گاڑی میں اٹھا کے لے گئی، بابا کو معلوم ہوتا اگر دوسروں کے لیے بتا رہا ہے کس کے گھوڑے کب پہلے آنے والے، کس کے کیا گدھے پہلے آئیں گے، وہ سب بتا رہا ہے، اپنا نہیں معلوم ہے اس کو کہ اس کو لینے کے لیے کب آنے والے دولہا بنا کے لے جائیں گے، اس کو نہیں معلوم، لیکن پبلک عبرت نہیں لیتی ہے، اس لیے کہ تمنا ہے اکثر انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، دنیا کی نفع کی طلب اور جو چاہیے اس کی حرص انسان کو عقل صحیح استعمال کرنے میں مانع ہو جاتی ہے، رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے کئی لوگ ہیں کہ مستقبل کی خبر یا چھپی ہوئی چیزوں کی خبر یا زندگی کے مسائل کے اعتبار سے ہاتھ میں کیا لکھا ہوا ہے، جنات اور یہ اور جادو اور کیا کچھ نہیں ہے، غلط طریقے سے اس کا علاج کرانا اور غلط طریقے سے دوسروں کا برا کرانا آج عام مسلمانوں میں ہے، کسی کی ترقی دیکھی اچھا نہیں لگتا ہے، کیا کریں گے، فلانے بابا کے پاس جائیں گے کہ بابا اس کا کچھ تو برا ہو جائے، کیوں کیوں برا ہو، میرا اچھا نہیں ہوا اس کا کم سے کم برا ہو جائے، فلاں کی بیٹی تھی ہمارے بیٹے کو اس نے نہیں دیا تو اب اس کی بیٹی کا وہاں گئی وہاں اس کا برا ہو طلاق ہو جائے، جاتے ہیں بابا کے، ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو اپنے فائدے کے لیے نہیں صحیح دوسرے کے نقصان کے لیے بھی اپنا وقت صرف کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ فلاں کے بال کاٹ کے اس کو دے دیے، فلاں کا کپڑا اٹھا کے اس کو ٹکڑے کر کے دے دی، کتنی چیزیں ہیں، جادو آج مسلمانوں میں عام ہے، عورتیں بیچاری بھولی بھالی، آپ دیکھیں عام طور سے مزاروں پہ بھی قبروں پہ بھی اور باباؤں کے پاس بھی عورتوں کا بھیڑ جو ہے جھرمٹ زیادہ دکھائی دے گا، بابا میرا شوہر جلدی گھر کو نہیں آتا ہے، اوور ٹائم کہتا فون کریں گھر آفس پہ تو وہاں بتاتے چلے گئے، کہاں جاتا معلوم نہیں ہے، مجھ سے دور دور رہتا ہے معلوم نہیں، شاید کہیں کچھ چکر ہے، ایسا کچھ دے دو کہ باندھ کے میرے جیسے پلو میں اس کو رکھو، کچھ ایسا تعویذ دے دو، اس کے تکیے میں سی دوں یا اس کے اس کو چائے میں کافی بہت پسند ہے اس میں پلا دو، کچھ ایسا دے دو، بابا بھی جگڑم بگڑم کچھ دے دیتا ہے اس کو، جادو دھوکے اس طرح کی جتنی چیز آج عام ہے مسلمانوں میں، خاص طور سے جتنے کم پڑھے ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو دینی ان پڑھ دنیوی ان پڑھ ہوتے ہیں، ان میں اس طرح کے شارٹ کٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ایسی تجارتیں چلتی ہیں، کئیوں کی عزتیں خراب ہوتی ہیں، کئیوں کی دنیا مال و دولت خراب ہوتی ہیں، کئی لوگ اپنی پوری زندگی کا وقت اور سرمایہ سب کچھ جھونک دیتے ہیں، کچھ ہاتھ میں نہیں آتا، اینڈ میں کیا ہاتھ میں آتا ہے، اپنا سر، اینڈ میں ہاتھ میں کیا آتا ہے، سر ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ جادو یہ بھی آج مسلمانوں میں عام ہے، کچھ لوگ اخبار خریدتے ہیں، انقلاب اور فلانا اور فلانا اخبار، اور اخبار میں دیکھتے ہیں آج آپ کا دوست ملے گا، آج آپ کا فائدہ ہوگا، آج آپ کو نقصان ہوگا، آپ کے دن اچھے نہیں چل رہے ہیں، آج آپ کے دن اچھے نہیں چل رہے ہیں، اخبارات میں آتا ہے، بارہ قسم کے لوگ ہیں، بارہ ہی لوگ ہیں، جیسے بارہ کا عدد معلوم نہیں کیوں، بارہ بج گئے بولتے ہیں نا لوگ، تو بارہ ہیں اس طرح سال کے مہینوں کے اعتبار سے، اس دن سے اس تاریخ سے اس تاریخ میں جو پیدا ہوا اس کے لیے ایک گروپ ہے، اس گروپ کے سب کا بھی آج اچھا نہیں جائے گا، ہوتا ہے اس طرح سے ایریز ٹورس اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، تو اس گروپ کے لوگ جو ہیں آج ان کا دن اچھا نہیں جائے گا، آج یہ لوگ کامیاب ہوں گے، آج وہ لوگ، یعنی پیدائشی ڈیٹ کے اعتبار سے دن اچھے برے جاتے ہیں، اچھا جو جڑواں بھائی پیدا ہوئے تھے دونوں ان کا کیا، جو جڑواں پیدا ہوئے تھے ایک نے دوسرے کی پٹائی کی اور کامیاب ہوا، اب بتائیے کون کامیاب ہونے والا تھا اور کون ناکام، دونوں تو ایک ہی بجٹ میں آ رہے ہیں، کیسے دھوکا ہے، لیکن لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کچھ تو بھی انٹرٹینمنٹ، دل چاہتا ہے ہاں اب کچھ فائدہ ہوگا، کہیں چوننے بھی مل جائے، ہاں دیکھو لکھا ہوا تھا نا، ایک روپے کا ڈالر بھی مل جائے فائدہ ہوگا، لکھا ہوا تھا ہو گیا فائدہ، آدمی تلاش میں ہوتا ہے، آسمان میں آپ دیکھیں بادلوں کو، چاہے پھول دیکھنا ہو پھول دکھے گا، اور آپ کو پرندہ دیکھنا ہو پرندہ، آپ کو جو دیکھنا ہو آپ کو دکھ جائے گا، لوگ وہ دیکھتے ہیں جو دیکھنے کی تمنا ان میں ہوتی ہے، تھوڑا بھی سہارا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جاتا, سکون مل جاتا ہے. جادو آج مسلمانوں میں عام ہے, لیکن جادو کا جادو کہلانا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جادو کرنے والے اکثر جادوگر بھیس ان کا مولوی کا ہوتا ہے, اور ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھیں گے, یہ کریں گے, اللہ کا نام لے کے کریں گے, لیکن ہوتا کیا ہے؟ کئی تعویذ آپ کھول کے دیکھو, یا جبریل یا میکائیل اور کیا کچھ نہیں اس میں ہوتا ہے. کئی عملیات کرنے والے پکارتے کہ اس کو جنات کو خوش کرتے ہیں. جادو آج مسلمانوں میں عام ہے, خاص طور سے خواتین میں. عملیات کے نام سے جادو مسلمانوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیس منا من تطیر ولا من تطیر له, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی لے یا وہ جس کے لیے بدشگونی لی جائے. شگون لیتے ہیں نا کہ آج یہ ڈیٹ نکاح کے لیے بیٹھے ہیں, فلانی تاریخ میں نکاح نہیں ہونا چاہیے, کیوں؟ فلاں چاند اور اقرب اور یوں اور یہ معاملہ ہے, اماوس ہے اس دن نہیں ہونا چاہیے, پونم ہے اس دن نہیں ہونا چاہیے. تاریخیں, دن, منحوس, سفر کا مہینہ ہے, محرم کا مہینہ ہے, اس مہینے میں مصیبت آتی ہے, شگون لینا ہے. آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو بدشگونی لے, اور وہ بھی ہم میں سے نہیں جس کے لیے ایسا عمل کیا جائے. پچھلے لوگ کیا کرتے تھے؟ کچھ کام کرنا ہے, کام ہوگا نہیں ہوگا کیسے معلوم پڑے گا, پرندہ لیتے تھے, اڑا دیتے تھے ہوا میں. اب پرندے کی مرضی کہیں بھی جائے, لیکن اس کے جانے کی بنیاد پر یہ اپنا ڈیسیزن لیتا تھا. عقل اللہ نے اس کو دی ہے, یہ اپنی عقل کو استعمال کرنے کی بجائے پرندے کی اڑان سے اپنے فیصلے زندگی کے کرتا تھا. کیسے؟ کہ اگر پرندہ اڑ کے دائیں طرف جا رہا ہے, اچھا اچھا رائٹ اچھا ہوتا ہے, سیدھی طرف جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ کام بنے گا. اور پرندہ اگر لیفٹ طرف جا رہا ہے کام برا ہوگا, رائٹ میں گیا تو اچھا, لیفٹ میں گیا تو برا. اس کو تطیر کہتے ہیں, طیر سے ہی ہے, طائر سے ہے, کہ پرندے کی بنیاد پر اپنی زندگی کے فیصلے کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح کے عمل کرنے والے یہ اللہ کے نزدیکی صحیح نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے. اور او تکا ہانا او تکو ہی نہ لہو, یا وہ جو کاہن والا عمل کرے یا جس کے لیے عمل کیا جائے, کوئی کسی سے کروائے, تو ایسا عمل بھی, ایسا کرنے والا بھی ہم میں سے نہیں. کاہن کس کو کہتے ہیں؟ کاہن وہ ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کی خبر دے, غیب کی خبریں, جو غیب کی خبریں دیں, فیوچر کی خبریں دیں, مستقبل کی خبریں دیں, اس کو کاہن کہتے ہیں. او تسحر او تسحر لہو, او تسحر لہو, یا وہ آدمی جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے, یہ ہم میں سے نہیں ہے. جادو کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے, جادو کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. تو کاہن والا عمل کرنا, بدشگونی لینا, اپنے کام چھوڑ دینا کسی شگن کی وجہ سے, جیسے کوئی باہر جا رہا ہے پیچھے سے کوئی غریب چھینک لیا, ارے کام نہیں ہوگا, پیچھے سے چھینکا کیوں, تو میں انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں, کام نہیں ہوگا. یا ٹیبل پہ دودھ رکھا ہوا ہے, گر گیا, بلی نے گرا دیا, اس نے گرا دیا, بیچاری بیوی نے گرا دیا, تو اس کو برا شگن لیتے, دودھ کا گرنا برا ہے. یا جا رہا تھا, یہ بھی جا رہا تھا, بلی بھی جا رہی تھی, اب بیچاری وہ بلی کیا کری, اس کو دیکھا, اس نے اس کو دیکھا, دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, بلی راستہ کراس کر کے بھاگ گئی, کہیں اس کو پکڑنے کے لیے تو نہیں آ رہا ہے. اب یہ بیچارہ واپس مڑ گیا, کیوں؟ اس لیے کہ بلی نے میرا راستہ کراس کیا ہے, میرا کام نہیں ہوگا. گھر پہ الو بول رہا ہے رات میں, کوئی مرنے والا ہے, کوا چلا رہا ہے, اچھا کوئی مہمان آنے والا ہے, چپل پہ چپل ہے, سفر ہونے والا ہے, چپل الٹی ہے, اچھا کچھ خراب ہونے والا ہے, کیا چیزیں. یعنی ایک مسلمان جس کو قرآن و سنت کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا, وہ ان چیزوں میں پڑھ کے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کرے, اس سے زیادہ شرم کی چیز اس کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو آدمی قرآن و سنت کو چھوڑے گا وہ ایسی ذلت, عقلی ذلت میں پڑے گا, توہمات میں, اس طرح کی چیزوں میں پڑے گا. کہ ایک آدمی اللہ نے اس کو عزت دی جانوروں پر, اور اللہ کے جو جانور اس کی مخلوق اس کے لیے پیدا کی گئی ہے, ان کی بنیاد پر اپنی زندگی کے فیصلے کرے, بتائیے. یہ ساری چیزیں خرافات ہیں جو آج مسلمانوں میں عام ہیں. اسی طرح سے بدعت مسلمانوں میں عام ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے اس کو حق ہے دین میں جو جی چاہے, بس جذبہ آ جائے جو چاہے کرے. کوئی فاتحہ خانی کر رہا ہے, کوئی مر گیا اس کے لیے قرآن خانی ہو رہی ہے, کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے دل میں سما نہیں رہی ہے تو 12 ربیع الاول منا رہا ہے, میلاد منا رہا ہے. کوئی آدمی ہے کنڈے کر رہا ہے, کوئی آدمی 11ویں کر رہا ہے, کوئی آدمی کیا کچھ نہیں کر رہا ہے, جو جی میں آیا کر رہا ہے. کوئی پندرہویں شعبان کو عبادت رات بھر کر رہا ہے فجر نہیں پڑ رہا ہے, یا اگلے دن سے بے نمازی پھر سے ویسے ہی ہو رہا ہے, کوئی کسی خاص رات کو معراج کی رات مان کے منا رہا ہے, اس رات بھر عبادت کر رہا ہے, اس رات میں قبرستان پر جا رہا ہے, کوئی قبرستان پر کھانے کی چیزیں رکھ رہا ہے, کوئی قبرستان میں اذان دے رہا ہے, کوئی قبرستان میں اپنے دل میں آ رہا ہے ٹہنی لگا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی قبر جنازے کے آگے چل رہا ہے لا الہ الا اللہ مرتے وقت اس کو نہیں پڑھایا, مرنے کے بعد کس کو پڑھا رہا ہے, جنازے کو پڑھا رہا ہے, کوئی جنازہ دفن کرنے کے بعد آنے کے بعد میں لوگوں کو چائے پاؤ کھلا رہا ہے, کوئی آیت کریمہ کا ورد رکھ رہا ہے اور اس میں قیمہ پاؤ کھلا رہا ہے, کوئی آدمی قبر کے اوپر جلیبی اور پاؤ رکھ رہا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, ہوتا ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, یہ ساری خرافات ہیں جو آج مسلمانوں میں عام ہیں, کوئی مر گیا اس کی بیوی کو سب لاتے ہیں دلہن بنا کے اور سب رشتہ داروں کے سامنے اس کی چوڑیاں توڑی جاتی ہیں, ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے, زبردستی ایک سین بنایا جاتا ہے, کیا گزرتی ہے بیچاری کے اوپر, سب کے سامنے اس نے کرنا ہے, کوئی بیٹا کسی کا مر گیا ماں کو پکڑ کے لاتے ہیں دودھ بخشو اس کو, دودھ بخشو اس کا حق تھا بیچارے کا, دودھ بخشنے کے لیے ماں کو بلایا جاتا ہے, یہ ساری خرافات ہیں جو مسلمانوں میں آ, ایسا اسلام میں نہیں ہے, اسلامی چیزیں نہیں, کتنی بدعات مسلمانوں میں آ, گھر گھر میں کچھ نہ کچھ بدعات, آج جو آج کل نیا نکلا ہے وہ کعبے کا دروازہ گھر میں لگا, یہ بدعت تو ہے شرک بھی ہے, کہ گھر میں خیر و برکت کے لیے ہمارے گھروں میں کعبے کے دروازے کا ماڈل ہو, آپ بتائیے ابراہ نے اپنے علاقے میں کعبہ بنانا چاہا تھا, یہاں پر آج عید میلاد النبی اور کیا کچھ علاقے جو ہے بدعتیں ہوتی ہیں ان میں اپنے اپنے علاقوں میں کعبے کا ماڈل بنایا جاتا ہے, شرم جائز ہے, کیسے جائز ہوا, اور اس کی ویسی تعظیم کی جاتی ہے, کعبہ ہی ہے گھر میں, کعبے کا ماڈل, کعبے کا جو ہے گھر کے اندر دروازہ رکھا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے بلائیں بھاگ جائیں گی گھر سے, سب گھوڑے کی نال ٹھوکی جاتی ہے, گھوڑے کی نال اور گھر کا کیا تعلق ہے, یعنی بلائیں ایسی بھاگ جائیں گی جس سے گھوڑا بھاگتا ہے, کیا مطلب تعلق کیا ہے, عجیب قسم کی خرافات ہیں, بچے پیدا ہوا چلا اس کا کیا جاتا ہے 40 دن کے بعد میں, کوئی مر گیا تیسرا اس کا کیا جاتا ہے, 10واں کیا جاتا ہے, 40واں کیا جاتا ہے اور برسی کی جاتی, سب ہندوؤں کی رسمیں جو مسلمانوں میں آئی ہیں, ہندوؤں کی رسمیں یہ مسلمانوں میں اس طرح سے آئی, یعنی 40 دن کے بعد ایصال ثواب, 40 دن تک خوب پٹو اس کے بعد ثواب بھیجیں گے, کیا مطلب ہے, یعنی 40 دن تک خوب پٹائی ہو اس کی 40 دن کے بعد ثواب پہنچائیں گے اس کو بچانے کے لیے, کون سا طریقہ ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, قرآن خوانی ہوگی, 11 بیویوں کی کہانی, سب بیٹھ کے عورتیں کسی کے گھر میں نکاح پڑتی ہیں, کون سی 11 بیویاں ہیں, کون ہیں, کیا ہیں, ساری خرافات مسلمانوں میں, گنتی مشکل ہے, آدمی گنتی بھول جائے گا, اتنی بدعات مسلمان میں عام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں ہے, کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں, کیا سنت بندے کے لیے کافی نہیں ہے, زندگی کے لیے رہبر کے طور پر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں ہے, کیوں یہ ساری قوموں کی برائیاں مسلمان اختیار کر رہا ہے, کیوں, اس لیے کہ علم نہیں ہے, قرآن سنت کا علم مسلمان میں نہیں, تو یہ تیسری برائی ہے جو مسلمانوں میں عام ہے, آئیے اور دیکھتے ہیں, اس بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, یہ مسلم کی روایت ہے لیکن الفاظ نسائی کے ہیں, وکل ضلالۃ فی النار, یہ نسائی کے الفاظ ہیں, کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے, ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے, کوئی کہتا ہے نہیں بدعت میں بدعت سیئہ ہوتی ہے بدعت حسنہ ہوتی ہے, اسلام میں بدعت حسنہ کا کوئی وجود نہیں ہے, اللہ کے نزدیک بدعت بدعت ہے, جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہ ہو وہ دین نہیں بن سکتا ہے, وہ دین نہیں ہے, تو بدعت آج مسلمانوں میں عام ہے, اس کا حل کیا ہے, سنت کا علم حاصل کریں, جس کے پاس علم ہوگا وہ بدعت میں مبتلا نہیں, جہالت ہی ہے جس کی وجہ سے آدمی, جہالت اور دین کا جذبہ جب جمع ہوتے ہیں بدعت جنم لیتی, اس کو یاد رکھیے, جہالت اور دین پر چلنے کا جذبہ جب دونوں مل جاتے ہیں بدعت پیدا ہوتی, کیوں, اپنے جذبے سے کچھ بھی آدمی عمل کر رہا ہے, جذبے سے کچھ بھی آدمی عمل کرتا ہے, تو اپنے دل سے کچھ بھی اگر عمل کرتا ہے تو یہ جذبہ آدمی کے لیے نفع والا نہیں ہے, جب تک کہ اس جذبے کے ساتھ اس جذبے کو شریعت اور علم کی لگام نہ ہو, اس لیے کہ پچھلی ساری قومیں گمراہ ہوئی ہیں تو وہ اسی جذبے کی وجہ سے گمراہ ہوئی ہیں جو علم کے تابع نہیں تھا۔ تو صرف دینی جذبہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے شرعی علم بھی درکار ہے۔ چوتھی چیز مسلمانوں میں جو عام ہے، جو کہ بری ہے لیکن عام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ طہارت اور نماز کے بارے میں لاپرواہی۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، آج دیکھیے مسلمانوں کی اکثریت نماز کی طرف نہیں آتی ہے۔ نماز کے لیے ایک دن طے کیا ہوا ہے، کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے، کہ فرض کفایہ کے طور پر جیسے ہوتا ہے کہ ہفتے بھر کی مصیبت کا جو ہے اس کو اپنے پیٹ سے بوجھ اٹھا کے ڈال دیے، کہ اپنا جمعہ کا دن ہے، نماز کا، جمعہ کو نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد میں کہیں کھانے جانا ہے، اس کے بعد فلم دیکھنے جانا ہے، ہے کہ نہیں؟ کئی نوجوانوں کی یہ روٹین ہوتی ہے کہ نئی فلم لگی ہے، کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے جمعے کی، اور جمعہ کے بعد فلاں ہوٹل میں کھانا کھانا ہے، اور کھانا کھا کے فلاں فلم کے لیے جانا ہے، یہ روٹین ہوتا ہے، اور باقی ہفتہ کچھ بھی نہیں، پانچ وقت کی نماز جائے، کوئی احساس نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر ان کو کہا جائے چلو نماز کا وقت ہو گیا جائیں گے، طہارت نہیں ہے، طہارت نہیں، مسلمان ہے تجھ کو طہارت نہیں، تو پاک نہیں رہ سکتا ہے۔ آج مساجد سے جڑے ہوئے استنجا خانے ہیں، کسی آدمی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اتنا آسان دین ہے، اگر آپ کو پانی نہیں ملتا ہے، ڈھیلا آپ کے لیے موجود ہے، ڈھیلا آپ کے لیے موجود ہے، اتنا آسان اللہ نے کر دیا پاک رہنا۔ مسلمان اسلام کی بنیادی چیز پاکی ہے، اطہر شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، لیکن آج مسلمان کیا ہے پاکی کے بارے میں، بلکہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دن بھر پاک نہیں رہ سکتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا جنازہ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کوئی مر گیا رشتہ دار، اور کبھی مرنے والا گھر کا آدمی ہوتا ہے، ابھی باہر تھا اور ویسے ہی بے طہارت گھوم رہا تھا، اور اس کے بعد فون آیا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، گھر پہ آیا نہ کھایا نہ نہایا، اب وقت آیا جنازے کی نماز کا، لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں کہاں ہے، تو وہ دور کھڑا ہوا ہے غیر مسلموں کے ساتھ میں پیچھے مسجد کے، امام صاحب پوچھتے ہیں اجازت ہے؟ اجازت ہے، اجازت ہے آپ کو، اجازت آپ کو ہے، اور خود باپ کے جنازے کی نماز بھی یہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ طہارت نہیں ہے۔ بتائیے مسلمان آج اپنی طہارت کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، یہ کیا حکومت کرے گا؟ کیا لوگوں کی ساری انسانیت کی حفاظت کرے گا اپنی طہارت کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کی بنیاد کو بنیاد مان کے اس سے تعمیر شروع کریں۔ چھت بنانا آپ چاہیں اور بیچ کی بنیاد کی اینٹیں اور ساری پلر غائب کر دیں، آپ کا گھر نہیں بن سکتا ہے، بنیاد سے شروع کرنا پڑے گا۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، یہاں سے شروع کرنا پڑے گا آپ کو مسلمان۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کیا ہمیشہ طہارت نماز، اتنی بڑی امت کے مسائل ہیں ان میں آپ کچھ بولتے نہیں، ارے بھائی امت کے یہ مسائل ہیں جو قبر میں کیا پوچھیں گے؟ قبر کا عذاب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ قبر کا عذاب، مر گیا دفن کیا، اب پرابلم چالو ہو گیا، کتنی پاپولیشن ہے مسلمانوں کی، طہارت نہیں ہے، کیا مرد کیا عورتیں نہیں معلوم، کئی ایسے مسلمان بھی ہیں ان کو معلوم نہیں ہے، ہم نے دیکھے ایسے، اس کو غسل جنابت معلوم نہیں ہے، کہ جنابت کے بعد غسل فرض ہوتا ہے معلوم نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ آج یہاں سے شروع کرنا ہے، کیوں محدثین نے یہاں سے شروع کیا کتاب کو؟ آپ دیکھیں ابو داؤد اٹھا کے دیکھیں، ترمذی اٹھا کے دیکھیں، کتنی حدیث کی کتابیں ہیں، کہاں سے شروع ہوتا ہے حکومت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ خلافت، ہم اس کی تحقیر نہیں کرتے ہیں، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، یہ بھی دین میں سے، لیکن شروعات کتاب کہاں سے ہوتی ہے؟ حدیث کی کتاب الطہارہ سے، کیوں؟ پہلے پاک تو ہو جا، آگے باقی کے کام ہیں، پہلے پاک ہو جا۔ اکثریت آج مسلمانوں کی آج طہارت سے نہیں رہتی ہے، یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، فقال انہما لیعذبان، آپ نے کہا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، ان کو کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، اما احدہما فکان لا یستطیر من البول، ان میں سے ایک جو ہے یہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا وہ امل آخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور یہ جو دوسرا ہے یہ چغل خوری کرتے پھرتا تھا، یہ کیا کرتا تھا؟ چغل خوری کیا کرتا تھا, اس کی بات اس کو, دونوں کے دل میں خرابی اور جھگڑا پھیلانا, اس کو چغلی کہتے ہیں, لوگوں میں آپس میں جھگڑے پھیلانا. تو ایک اس میں سے جو عذاب جس کو ہو رہا تھا دور نبوی میں قبر میں عذاب ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا. آج عام طور سے امت کی اکثریت قبر کی کیا تیاری ہے, قبر سے شروع ہوتا ہے مسئلہ, ہے کہ پہلا مسئلہ قبر میں جانے کے بعد توحید رسالت, یہ اصل مسئلہ ہے. دین کیا تھا تیرا, مر رب ماں دین من نبی, اس کا جواب دینا ہے. اور عملی اعتبار سے کیا ہے, عملی اعتبار سے پہلی چیز طہارت اس کی تھی کہ نہیں دیکھا جائے گا. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جو طہارت کی حالت میں بھی نہیں ہوتے مرتے ہیں, کئی لوگ شراب کی حالت میں مرتے ہیں. بتائیے کیا حال ہے مسلمانوں کا آج. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا دھیان دینا ضروری ہے, لیکن آج مسلمان اس کے بارے میں غافل. کتنے لوگ طہارت کے بارے میں احتیاط رکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ یہ بھی کچھ سوچنے کی چیز, یہ بھی امپورٹنٹ ہے اسلام میں. اکثریت کا حال ہے نہیں سوچتے اس بارے میں, اور بولنے میں شرم بھی محسوس نہیں کرتے. طہارت نہیں ہے نہ, وہ چھوٹی چیز ہے, کوئی قبر میں عذاب کا ذریعہ ہے. ایسے حال میں مر گیا کیا حال ہوگا, کتنے مسلمان ہیں, سوچنے کی چیز ہے. تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے طہارت کا نہ ہونا ایک دوسری مصیبت کو پیدا کرتا ہے, وہ کیا ہے, نماز. نماز کے بارے میں, اب طہارت ہی نہیں تو نماز کیسے ہوگی, اور بہت سارے لوگ نماز نہ پڑھنے کے لیے ایکسکیوز اس کو بناتے کہ طہارت سے نہیں, یعنی ہم کو حلال ہو جاتا ہے نماز چھوڑنا اگر ہم طہارت سے نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمذی کی حدیث میں, بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ, مسلم میں بھی دوسرے الفاظ سے یہ حدیث آئی ہے, بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ, کفر اور ایمان کے بیچ میں نماز کا چھوڑنا ہے. نماز چھوڑتا ہے آدمی تو یہ کفر والا عمل اس نے کیا, اتنا سخت معاملہ ہے. اگرچہ وہ اسلام سے باہر نہیں جاتا ہے, لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ جو کفر والا عمل ہے, یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے نماز کا چھوڑنا, یہ کافروں کا عمل ہے. تو یہ چوتھی بات ہے جو عام طور سے مسلمانوں میں ہے, نماز اور طہارت کے بارے میں لاپرواہی. اکثریت آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو نماز کے لیے نہیں آتے, جمعہ کے دن بہت لوگ آتے ہیں, عید کے دن سیلاب آ جاتا ہے, لیکن عید کی فجر میں اور عید کی ظہر میں غائب. عید کی فجر میں آپ دیکھیے, عید کی ظہر میں آپ دیکھیے, تراویح میں آپ دیکھیے, عید کے ایک دن پہلے جو تراویح تھی, آخری تراویح, چاند دکھائی دینے سے پہلے کی تراویح, ایک دم بھیڑ. پہلے روزے کو سب کا ایمان جاگ جاتا ہے تراویح میں سب, لیکن عید کی فجر نہیں. عید کی فجر کی اذان ہوئی تھی, لیکن یہ ابھی عید کے خواب دیکھنے میں لگا ہوا تھا, اذان ہوئی نہیں آیا. لیکن عید کی نماز کے لیے اذان ہوئی, نہایا, دھویا, بچوں کو نہلایا اور عطر لگایا, سرما آنکھوں میں, او ہو, نکاح ہے اس کا, دولہا بن کے آیا ہے, بس ہار پہنانے کی دیر ہے اس کو, اتنا ہی کم رہ گیا تھا. ایک ہاتھ میں ایک بچہ, دوسرے ہاتھ میں دوسرا بچہ, دونوں کو لے کے مسجد میں سب کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے, یا آج کا نمازی ہے یہ, آج آگے جاؤں گا. آپ بتائیے کیا ہے, نئے کپڑے ایک دم, کیا مجال ہے کوئی خراب اس کے کپڑوں میں آئے. یہ وہی آدمی ہے جو اپنی طہارت کی حفاظت نہیں کرتا ہے. لیکن آج عید کا دن ہے, آج تو بس عید کا دن ہے, لیکن آج بھی عید کا دن کون سی نماز کا دن ہے, عید کی نماز کا دن ہے. ایسی نماز کہ اگر یہاں آئے چھوٹ جائے, وہاں پوچھتا ہے اور کہاں ملے گی. اچھا, یعنی کتنا شوق آ گیا اس کو نماز کا, کہ ایک نماز چھوٹ گئی اگر عید کی تو پوچھے گا آپ کہاں ملے گی, بائک کک مارے گا سیدھا جائے گا عیدگاہ میں, سب سے اینڈ میں کہاں ملتی, عیدگاہ میں ملے گی, وہاں جا کے پڑھ کے آئے گا. لیکن پانچ ٹائم کی نماز جو معراج میں عید کی نماز تو نہیں ملی تھی نا, عید کی نماز ملی تھی, معراج میں نہیں ملی تھی. یہ پانچ نمازوں کے سوا ہیں, پانچ نمازیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی, اور جس کا حساب قیامت کے دن ہونے والا ہے, اس کا کیا حال ہے. اس کا حال یہ تو ہے کہ کک مار کے آنا تو چھوڑیے, اس کے لیے مسجد کے باہر بیٹھا ہے, گپ شپ چل رہی ایران توران, اور جیسی اذان ہوئی تو وہاں سے شیطان بھاگ رہا ہے, یہاں سے یہ چلو ملتے ہیں کل, اذان ہوئی یہاں سے بھاگ گیا ہے. کیوں یہاں بیٹھے بیٹھے لوگ آئیں گے نماز کے لیے کیا سوچیں گے؟ کیوں خام خواہ لوگوں کے دلوں میں خرابی پیدا ہو؟ اپنا ہی رستہ اپنا آپ نکل گیا ہے کہ نہیں؟ اسے یہ میں وہ خیالی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ دیکھنے میں آنے والی چیز ہے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ چوتھی چیز ہے جو عام مسلمانوں میں آج ہے. پانچویں چیز جو خواتین کی مصیبت ہے وہ تبرج ہے، بے پردگی مسلمانوں میں عام ہے آج. خاص طور سے جتنا زیادہ ایک خاتون پڑھی لکھی ہوتی ہے اتنا زیادہ پردہ اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ سوچتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کا طریقہ ہے، بچیاں بیوی ان کے لیے پردے کا کوئی خیال اس کو نہیں ہوتا ہے. بچیاں جینس پہنیں گی، ٹی شرٹ پہنیں گی اور کالج جائیں گی، بہت پڑھی لکھی بنا کے اس کو اچھا گھر میں نکاح کرنا ہے. بیوی ہے، بیوی پردہ نہیں کرتی ہے، لیکن شوہر کبھی روکتا نہیں، کبھی سمجھاتا نہیں، کبھی بتاتا نہیں ہے. خواتین کے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے کہ بے پردگی یہ دوسروں کو گمراہی کی دعوت دینے کا سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بات اس کے بارے میں کہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے خواتین سے اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہیو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت میں جیسے زینت کا اظہار کیا جاتا تھا ویسا تم اپنی زینت کا اظہار مت کرنا. مسلمانوں کی مائیں امہات المؤمنین ہیں، ان کو اپنی زینت چھپانے کے لیے کہا جا رہا ہے، جن کے بارے میں امت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو مائیں سب کی، لیکن مسلمانوں سے پردہ انہوں نے بھی کرنا ہے. بتائیے، ماں کو پردہ کرنا ہے، نبی کی بیویوں کو پردہ کرنا ہے، باقی مسلمان عورتوں کا کیا ہوگا؟ اتنے فتنے کے دور میں زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے پردے کی، جس میں ہر نگاہ میں چاہت بھری ہوئی ہے، فحاشی عام ہے، بڑے تو بڑے کم سن بچوں کو بھی جو ہے آج بے حیائی کی تربیت مل رہی ٹی وی کے ذریعے سے. آج جو چیزیں بعد پچھلے زمانے میں بڑی عمر میں بھی نہیں معلوم ہوتی تھی، بچہ گھر میں بیٹھے بیٹھے چاکلیٹ پاپ کارن کھاتے کھاتے سیکھ رہا ہے، سب کچھ ٹی وی دیکھ کے سب کچھ سیکھ رہا ہے، آج عام ہو رہا ہے. آج اسکولوں میں سیکس ایجوکیشن ہو رہا ہے، آج جو باتیں نہیں معلوم ہونے کی وہ بھی سکھائی جا رہی ایجوکیشن کے نام پر. بتائیے، ایسے دور میں اگر ایک خاتون پردہ نہیں کرتی ہے تو وہ لوگوں کے تیروں کا شکار ہو رہی ہے، اس لیے کہ نظر شیطانوں کے تیر میں سے ایک تیر ہے، وہ اپنے آپ کو شکار بنا رہی ہے ان تیروں کا جو کئی دلوں کو خراب کرنے والے ہیں. بہت ضروری ہے، سوچنے کا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، اب تک میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، میں نے ان کو دیکھا نہیں. دو لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں. قوم معهم سیات كأرناب البقر يضربون بها الناس، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں بیل کی دم کی طرح چابک ہوں گے، ہنٹر ہوں گے، اور ان چابکوں سے، ان ہنٹروں سے یہ لوگوں کو ماریں گے، پیٹیں گے. ولسان كاسيات عاريات مميلات مائلات، اور دوسرے وہ جہنمی لوگ ہیں، کون ہیں؟ نساء، عورتیں، کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو لباس پہنی ہوئی بھی ہوں گی اور نہیں بھی پہنی ہوئی ہوں گی، یعنی ان کا لباس پہننا اور برہنگی دونوں ہوں گی، اس میں لباس کا پہننا نہ پہننا برابر ہوگا. کچھ حصہ، علماء نے کہا کیا مطلب ہے اس کا، ایک شکل تو یہ ہے کہ کچھ حصہ چھپانے کا چھپایا ہوا ہو اور کچھ نہ چھپایا ہوا ہو. ایک صورت یہ ہے کہ ایسا لباس پہنا ہوا ہو جس سے جسم کے حصوں کو یعنی آر پار دکھائی دیتا ہے، یا پھر ایسا لباس جو اتنا تنگ ہو کہ عورت کے جسم کی حیثیت پوری دکھائی دے. یہ ساری صورتیں اس میں پیدا ہوتی ہیں. کاسیات عاریات، کہ جو پہنی ہوئی بھی ہوں گی اور نہیں بھی پہنی ہوئی ہوں گی، پہننا نہ پہننا دونوں اس میں شامل ہے، برہنہ بھی ہے پہنی ہوئی بھی ہے. ممیلات مائلات، ممیلات مائلات، ممیلات دوسروں کو مائل کرنے والی، اپنی طرف یا گمراہی کی طرف، جو بھی مانا آپ لے. مائلات خود بھی مائل ہوں گی گمراہی کی طرف یا فحاشی کی طرف، خود بھی ٹیڑھا پن اختیار کی بھی ہوں گی، اور تمنا یہ ہوگی کہ ان کو دیکھ کے دوسرے بھی گمراہی کی طرف جائیں، گناہ کی طرف جائیں. دیکھ، آپ دیکھنے میں آتا ہے آپ دیکھیں نکاح میں آپ جائیں, مسلمان کا نکاح, فحاشی کتنی عام, جوان بچیوں کو نکاحوں میں لے جاتی ہے عورتیں, عورتیں تو عورتیں مردوں کے بیچ میں بھی عورتوں کو, بچیوں کو, جوان بچیوں کو اچھے خوبصورت کپڑے پہنا کے لے جاتی. کیوں, رشتہ کیسے ہوگا پھر, اس کو رشتہ کیسے آئے گا, لوگ دیکھیں گے, لوگوں کی نگاہ میں آئے گی تبھی تو رشتہ آئے گا. اس کو نمائش اور زینت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جوان بچیوں کو نہیں پیدا کیا ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ حفاظت کریں اپنی اولاد کی, حفاظت کریں, دوسروں کے لیے اس کو مزین کر کے پیش کرنا کہ دیکھو ہماری بچی, اتنی زیادہ شرم بے شرمی جو ہے مسلمان میں نہیں ہونا چاہیے. مسلمان حیا والا ہوتا ہے, یہ دین حیا والا ہے, ہر دین کی خصوصیت ہوتی ہے, اسلام کی خصوصیت حیا ہے, یہ حیا والا دین ہے. لکل دین ان خلق وخلق الاسلام الحیا, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, ہر دین کا ایک معیاری اخلاق, ایک خاص بات اس میں ہوتی ہے, اور اس دین اسلام کا معیاری بات اور اس کی خصوصی چیز کیا ہے, اس کا اعلیٰ ترین چیز اس کی کیا ہے, یہ حیا ہے. آج مسلمانوں نے حیا نہیں. عید کا دن ہے, عید کے اگلے دن آپ دیکھیے مسلمان عورتیں, جوان بچیاں بے پردگی کے ساتھ پورے گہنے اور زینت کے ساتھ میں گارڈن میں جاتے گھومنے کے لیے, اپنی زینت کا اظہار کرنے کے لیے. کیا ہے یہ, درگاہوں پہ آپ دیکھیں, درگاہوں پہ جاتے ہیں زینت اور رشتے وہاں جڑتے ہیں, بے پردگی کے ساتھ جاتے ہیں جوان جوان بچیاں. کئی درگاہ تو اسی وجہ سے آباد ہیں کہ وہاں پر لوگ آتے جاتے ہیں تو اس کی نگاہ اس سے ملتی ہے اور رشتے بن جاتے ہیں. کیا ہے یہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا, فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئی بھی ہیں نئی بھی پہنی ہوئی ہیں اور خود بھی گمراہی کی طرف مائل ہیں, دوسروں کو اپنی طرف اور گمراہی کی طرف مائل کر رہی ہیں, تو ایسی عورتیں رؤوسهن كأسنمت البخت المائلة, ان کے سر ایسے ہوں گے, بالوں کا ڈھانچہ ایسا ہوگا کہ انہوں نے گویا کہ وہ اونٹ ہیں جن کے بختی اونٹ ہے اور ان کے کوہان جو ہے یہ کیا ہے, ایک طرف کو لپکے ہوئے ہیں, جھکے ہوئے کوہان والے, ایسے اونٹ کی طرح ایک سٹائل تھا پہلے, ابھی تو نہیں ہے, سروں کے اوپر بال ایسے لمبے کرنا, ایک اوپر اوپر جو ہے جوڑا باندھنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 1400 سال پہلے کی ہے. ایسے ایسے بال بنائیں گی سر کے اوپر جیسے اونٹ کا کوہان ہو. اور آپ فرماتے ہیں لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها, یہ ایسی عورتیں ہیں کہ جنت میں جانا تو دور, جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں میسر ہوگی, ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَصِيرَتِ كَذَا وَكَذَا, حالانکہ جنت ایسی ہے کہ اس کی خوشبو اتنے زیادہ فاصلے سے محسوس ہوتی ہے, تو یعنی جنت میں جانا تو دور, جنت کے قریب بھی نہیں جا پائیں گی عورتیں. کون, جو بے پردگی کو اپنے لیے شعار بنا کے اختیار کریں, جو دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے حجاب کو ترک کریں, دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے حجاب کو ترک کرنے والی عورتیں ایسی ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں جس کو امام احمد نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے, ایم امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية, وہ عورت, ہر وہ عورت جو خوشبو لگائے اور اپنے گھر سے نکلے اور لوگوں کے پاس سے گزرے اس نیت کے ساتھ کہ ان کو اس کی خوشبو محسوس ہو اور وہ پلٹ کے اور لپک کے اس کو دیکھیں, تو آپ فرماتے ہیں یہ عورت زانیہ عورت ہے, جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے خوشبو لگا ہے, یعنی جس کی تمنا ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں, یہ دل کا زنا ہے. اور آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ, اور ہر دیکھنے والی آنکھ زانی ہے, ایسی عورت کو دیکھنے والی نگاہیں بھی کیا ہیں, زنا کر کے. زنا آنکھ سے بھی ہوتا ہے, زبان سے ہوتا ہے, کان سے ہوتا ہے, دل سے ہوتا ہے, اور پھر آخری حد اس کی ہوتی ہے کہ آدمی اپنا منہ کالا کرتا ہے. تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت زانیہ ہے جو اپنی طرف لوگوں کو مائل کرے بے حجابی کے ساتھ میں اور خوشبو کے ساتھ میں, اور ایسے ایسے مرد اور ایسے لوگ جو اس کو دیکھیں, تو ایسے لوگ اپنے ارادے سے اس کو جب دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے, وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ, ہر دیکھنے والی نگاہ یہ بھی زانیہ. تو یہ پانچویں چیز ہے جو مسلمانوں میں آج عام ہے. اسی طرح سے ایک چھٹی چیز ہے جو مسلمانوں میں آج عام ہے اور یہ اتنی عام ہے کہ اس کا احساس ہی نہیں ہے، بلکہ آدمی عیدین کی نماز کے لیے داڑھی مونڈ کے جاتا ہے۔ آپ بتائیے، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا وقت ہے، اس میں اکمل زینت اختیار کرنے کا وقت ہے، اور آدمی گناہ سے بچ کے اللہ کے پاس جانے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ آدمی جو ہے عید کے دن مہینہ بھر، بعض لوگ آتے ہیں پوچھتے رمضان میں روزے کے ہاتھ میں داڑھی حالت میں داڑھی مونڈ سکتے ہیں، ایسا پوچھتے ہیں جیسے باقی اوقات میں کر سکتے ہیں۔ رمضان میں روزے کی حالت میں داڑھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کون سی حالت ہے اس میں جس میں داڑھی کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی حالت نہیں ہے، نہ شادی سے پہلے نہ شادی کے بعد ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں، گھر والے بھی بہت سارے، نوجوان بےچارہ تھوڑا سا جذبہ آ جاتا ہے، گھر والے دیکھتے ہیں داڑھی بڑھا رہے ہیں، تو پہلے صاف کرتا تھا اب بڑھانا شروع کیا ہے۔ کبھی والد صاحب اکیلے میں اخبار پڑھتے پڑھتے پوچھ لیتے ہیں، کیوں بھائی کچھ بوڑھا ہو رہا ہے کیا ہوا؟ کبھی گھر کی عورتیں کہتی کیوں شادی نہیں کرنا ہے کیا؟ شادی کرنے کی بات کرنا ابھی نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جاب ملے گا تو اس کو اگر داڑھی رہے گی صاف کر دو، پورا صاف کر دو۔ حدیث میں داڑھی کو معاف کرو، یہاں داڑھی کو صاف کرو۔ واقف لہا چھوڑ دو، واقف چھوڑ دینا، معاف کر دینا، اس معنی میں معاف کرنا نہیں ہے، یہ چھوڑ دینا ہے، ترک کرنا ہے، اور عفو کثور کے معنی میں آتا ہے، زیادہ کرو داڑھی کو۔ اس لیے بعض روایت میں آیا کہ داڑھی بڑھاؤ، داڑھی بڑھاؤ، داڑھی کو چھوڑو، چھوڑ دو اس کو، چھیڑو مت، چھیڑو مت، چھوڑو اس کو۔ آج آدمی دیکھتا ہے مہینہ ہو گیا رمضان کی روزے چھٹی، ابلیس بھی آزاد، یہ بھی آزاد ہے، شیاطین بھی آزاد، یہ بھی آزاد ہے۔ اب کیا ہے، پہلا کام صبح صبح اٹھتے ہوئے کیا کرتا ہے، آئینے میں اپنا چہرہ، یہ خوبصورت چہرہ بنانا، اس کا نام کتنا پیارا دیا ہے، دیکھیے چہرہ بنانا، یہ چہرہ بگاڑنا ہے، چہرہ بنانا ہے۔ نائی بھی پوچھتا ہے صبح اگر جا کے، آدمی جو ہے مہینہ پورا ہو گیا، آج نماز کا دن ہے، عید کی نماز کا ہے، سر وار مالش ورش کیا، کہتے چہرہ بنانا ہے، ہاں بنا دو، پورا سفید جھاگ لگا کے منہ کالا کر لیتا ہے، اور جیب سے پیسے نکال کے اس کو دیتا ہے۔ کتنا کتنا جو ہے فراخ دل ہے کہ پیسے خرچ کر کے اپنے چہرے کو بگاڑنا، اس سے زیادہ عقل مند مسلمان کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ دنیا کی زینت آخرت کے لیے مصیبت ہے، آخرت کے لیے مصیبت، یہ منہ لے کے جائے گا اللہ کے پاس، مر گیا اگر اسی حال میں۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ دے۔ کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کسی کا آپریشن ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، سمجھنے کی چیز ہے، اور بات ہے، کبھی کسی کا سمجھ لیجیے آپریشن ہے، کچھ مسئلہ ہے، کسی کی بیماری، کچھ اور مسئلہ ہے، لیکن داڑھی کا کاٹنا اور موڑنا دونوں بھی برا ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نیت کریں اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہو سکتا کسی کی نہیں ہے تو دل چھوٹا نہ کریں کہ یار ہمارے لیے ایسا، دیکھو کیا کیا بول رہے ہیں، ان کو کرسی مل گئی اس کا مطلب کچھ بھی بولیں گے، مائک ہاتھ میں اس کا مطلب کچھ بھی بولیں گے۔ لیکن بتائیے اگر آج نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ ہم لوگ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے آمنے سامنے نہیں بیٹھے ہیں، خوش آمد کے لیے ہم لوگ نہیں بیٹھے ہیں، یہاں ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم وہ باتیں ایک دوسرے سے کریں جو ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے اچھی ہوں، چاہے آج کسی کو بری لگے۔ اس لیے کوئی دل چھوٹا نہ کرے، نیت کریں جیسے ہی موقع ملے گا ہم انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے، اور اس کے بعد کاٹیں گے نہیں، داڑھی رکھیں گے، کیونکہ رمضان میں آدمی رکھ لیتا ہے پھر کاٹ لیتا ہے، داڑھی رکھیں گے کاٹیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خالف المشرکین وقر اللحا واحک الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ وفرو، وفرو کے معنی ہوتے ہیں وافر، خوب بڑھاؤ، خوب بڑھاؤ، اور مونچھیں کیا کرو، کتروا دو۔ اس کو امام البخاری نے کتاب اللباس میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اور داڑھی موڑنا مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، تمام نبیوں کو داڑھی ہوا کرتی تھی، اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام نے جب پٹائی شروع کی مشرک دیکھ، شرک دیکھ کر بنی اسرائیل میں، تو ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے کھینچنا شروع کیا، یعنی ان کو بھی داڑھی ہوا کرتی تھی، ان کو بھی داڑھی تھی۔ تو یہ نبیوں کا شعار ہے، نبیوں کا طریقہ ہے، اور مسلمانوں کا شعار ہے داڑھی بڑھانا اور مونچھیں کتروانا، یہ مشرکین کا طریقہ ہے، مجوس کا طریقہ ہے داڑھی مونڈ دینا، یہ خوبصورتی نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ ذلت ہے آدمی کے لیے. ساتویں چیز جو مسلمانوں میں آج عام ہے وہ تمباکو گٹکا اور سگریٹ ہے. برا نہیں سمجھتے ہیں, خاص طور سے کالج میں پڑھنے گیا یونیورسٹی گیا تو اس کا مطلب سگریٹ نہیں پیے گا تو یہ کیسے خوبصورت دکھے گا. چار دوست جمع ہیں اور لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, اچھے کپڑے پہننا اور دھواں بنانا ہے, فری میں. فری میں بھی نہیں ہے, پیسے خرچ کرنا ہے, پھیپھڑے خراب کرنا ہے, کینسر کی پاسبلٹیز پیدا کرنا ہے, پولوشن کرنا ہے اور دھواں بنانا ہے. انجن ہے کیا ہے, دھواں پیسہ خرچ کر کے یہ کیوں دھواں بنا رہا ہے؟ اب بتائیے, اس کو دھواں خود پسند نہیں لیکن سگریٹ پی کے دھواں بناتا ہے. اتنا نقصان دہ سگریٹ کہ ابھی نئی رپورٹ آئی ہے کہ سگریٹ کے نقصانوں میں سے ایک نقصان بچوں کو بھی ہوتا ہے, گھر کے بچوں کو, چاہے اس وقت وہ موجود نہ ہو. بات شروع میں اس سے تو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ بچوں کے سامنے کریں گے, ان کے پھیپھڑوں میں جائے گا, ان کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے وہ اسکول گئے ہیں, گھر میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے, لیکن وہ جب آئے گا بچہ گھر یا چھوٹا بچہ جب رہے گا زمین پر یا صوفہ پر یہاں وہاں, یہ جو کچھ پیتا ہے سگریٹ اس کا جو دھواں بنتا ہے وہ واپس دھواں آ کے ٹاکسنس اس کو کہتے ہیں. وہ سارے جو ٹاکسنس ہوتے ہیں صوفہ پہ, فرش پہ, ٹیبل پہ ہوتے ہیں, بچے کھیلتے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں لگتا ہے, وہ واپس منہ میں ڈالتا ہے, اس کے پیٹ میں وہ چلا جاتا ہے. ایک رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ اگر حمل عورت کے پیٹ میں ہے, ہندوستان میں تو نہیں ہوتا ہے, فورن کنٹریز میں ہوتا ہے, یورپ وغیرہ میں, اگر عورت کے پیٹ میں حمل ہے اور وہ عورت اس دوران سگریٹ پیتی ہے تو اس سگریٹ کا اثر اس بچے کو ہوگا, بچے میں اگریشن پیدا ہوگا, بچہ غصے والے مزاج کا پیدا ہوگا. دیکھیے ماں کا اثر بچے پہ جا رہا ہے, ماں کا کیا ہوگا, پیٹ میں بچہ ہے, عورت کا اثر بچے کو ہوتا ہے سگریٹ اگر پیتی ہے. کتنے نقصانات ہیں بتانے کی ضرورت ہے, لیکن آدمی پھر بھی پیتا ہے, شوق ہے, غم بھلانے کے لیے آدمی پیتا. غصہ آیا کیا کرے گا, بیٹھ کے اکیلے کرسی جھولنے والی کرسی ہے اور اس پہ یا گارڈن میں چلا گیا یا مسجد کے باہر اور بیٹھ کے سگریٹ دھواں شروع. کوئی آدمی ہے تمباکو کھا رہا ہے, جیسے افطار کی فوراً مسجد کے بیت الخلاء کے پاس سارے چار پانچ دوست جمع ہو گئے, یہ اس کو دے رہا وہ اس کو دے رہا, ہمدردی, کیا دے رہے ہیں, تمباکو گٹکا, ایک دوسرے کو بانٹ کے کھاؤ. کھانا کبھی بانٹ کے نہیں کھاتے, تمباکو برابر بانٹ کے کھاتے اور اجنبی لوگ بانٹ کے کھاتے ہیں. عجیب بات ہے, میں کئی لوگوں کو دیکھا ہوں ٹرین میں بس میں, ایک نکالے گا جیب میں سے چونا ہوتا ہے اس کے ٹیوب ہوتا ہے اور تمباکو نکال کے کھائے گا, دائیں بائیں دیکھے گا, کوئی غور سے بہت غور سے کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ سمجھ لیتا ہے ان کی پہچان ہو. جسے یہ کبوتر دوسرے کبوتر کو پہچانتا ہے, ایک چور دوسرے چور کو پہچانتا ہے, ایک پاگل دوسرے پاگل کو پہچانتا ہے, یہ ایک دوسرے کو برابر پہچان چاہیے, یہ پورا بناتا ہے, محنت بنا کے اس کو ہاتھ آگے کرتا ہے, اس کے ہاتھ میں سے وہ تھوڑا لیتا ہے تھوڑا لیتا, اجنبی ایک دم, کوئی پہچان نہیں, کبھی ملے نہیں زندگی میں, نہ آگے ملنے والے ہیں, فری میں ایک دوسرے کے لیے. یعنی یہ ایتھکس ہے, تمباکو ایتھکس اس کو کہتے ہیں, تمباکو والے اخلاق. یہ عالمی سطح پر یہ چلتا ہے کہ ایک تمباکو والا دوسرے تمباکو والے کا ہمدرد ہوتا ہے, اس کو دینا لازمی ہے, اخلاقی فرض ہے اس کا, حرام ہی ہے تمباکو کھانا, حرام کھلانا, حرام دونوں حرام ہے, کیونکہ یہ مضر ہے انسان کے پھیپھڑوں کے لیے خراب ہے, اس کے اندر اس کے جسم کے لیے خراب ہے, اس کے حلق کے لیے خراب ہے. کتنی آپ تصویریں دیکھیں اگر دواخانے میں جا کے ڈاکٹرز کی فائلز میں, آپ کو چکر آ جائے گا, کتنا خطرناک چیز ہے. کھانا کھائیے, پھل کھائیے, آپ کو کیا کھانا کھائیے نا, تمباکو کیا ہے, سگریٹ کیا ہے, آپ کیوں پیتے, آپ بتائیے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ یہ یہاں پر خرچ ہو رہا ہے, وہاں پر خرچ ہو رہا ہے, مسلمان قربانی کرتے ہیں, کتنے جانور, کتنا خرچ ہوتا ہے, کیا کچھ نہیں. یہ سب لوگ اگر سگریٹ پینا بند کریں کوئی بھوکا نہیں رہے گا دنیا میں, کتنا خرچ ہوتا ہے سگریٹ کے اوپر. آپ بتائیے اگر 20 روپے, میں ایک بار کھڑا تھا بس اسٹاپ پہ پان کی دکان میں, پوچھا آپ کے پاس منیمم چھوٹے سے چھوٹا پاکٹ سگریٹ کا کتنے میں آتا ہے, بولا 20 روپے تک تو آتا ہے. میں سوچا ایک آدمی اور کتنے سگریٹ ہوتے ہیں, کم سے کم 10 سگریٹ اس میں ہوتے ہیں, ایک دن میں آدمی آرام سے ایک پیکٹ ختم کرتا ہے. کچھ اور زیادہ بہادر ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ پیکٹ ختم کرتے ہیں. اگر آپ منیمم 20 روپے ایک دن کا آپ سوچتے ہیں, آپ مہینے کا کتنا ہوتا ہے, مہینے کا 600 روپے ہوتا ہے, اور سال کا کتنا ہوتا ہے, 7000 سے زیادہ ہوتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, 7000 روپیہ دھوئے میں خرچ کر رہا ہے, اور اس کا خرچہ جو بعد میں آنے والا ہے 40 سال کے بعد میں, وہ الگ سے نکال کے رکھنا چاہیے پہلے سے, کہ پھیپھڑے جب خراب ہو جائیں گے, جب کینسر ہو جائے گا یا کچھ اور نقصان ہو جائے گا, اس کے خرچے کا کیا ہے, وہ بھی الگ سے نکال کے پیدے رکھنا چاہیے. یہی پیسہ اگر آدمی سال کا 7,000 روپیہ, اگر کوئی بچہ غریب بچہ ہے اس کے ایجوکیشن میں, کوئی آدمی ایسا ہے کوئی بیوہ ہے کوئی غریب ہے, اس کو دے گا تو دھوئے سے دنیا بھی محفوظ رہے گی اور دعا ملے گی. دعا نہیں اور دعا ہاں ایک آدمی کر سکتا ہے. تو یہ ایک آدمی سمجھداری اگر کرے تو یہ سارے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں, ان برائیوں سے آدمی بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو تم ہلاکت میں مت ڈالو. اللہ نے اس سے منع کیا ہے, اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے سگریٹ تمباکو اور شراب وغیرہ کے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے حرام ہونے کے لیے. شراب کے لیے تو مستقل آیتیں ہیں لیکن سگریٹ تمباکو کے لیے ان آیتوں سے استدلال کیا گیا ہے. آج عام طور سے مسلمانوں میں سگریٹ تمباکو عام ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق دے اور ہم کو ان تمام حرام چیزوں سے اللہ تعالی بچنے کی توفیق دے جس سے اللہ نے اس کے رسول نے منع کیا ہے. اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے لوگ پریشان ہیں ہر قسم کی پریشانی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, تمام مسلمانوں کے مسائل کو اللہ تعالی حل فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.